Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jak byłem takim chłopcem jak nasi tutaj i służyłem do mszy świętej i służyłem do ślubu, to bardzo często podczas udzielania sakramentu małżeństwa była czytana ta Ewangelia, bo jakoś tak pasuje do uroczystości zaślubin. No i kiedy ksiądz zaczynał czytać: trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, ja już nie słuchałem. Ja już to znam na pamięć. Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, była tam Maryja, Matka Jezusa zaproszona na wesele, także Jezusa, Jego uczniów, kiedy zabrakło wina, Matka mówi: nie mają już wina, czyż to moja lub Twoja sprawa? No to ja to znam na pamięć, to już w ogóle nie słucham tego. Ja to znam na pamięć. Wy to po raz pierwszy słyszycie? Myślę, że jest to jeden z błędów, który popełniłem, będąc takim ministrantem i służąc do mszy świętej, że dałem się nabrać na to, żeby już nie słuchać, bo to znam, bo to wiem. Jeden z błędów, że już ucho zamykam, bo już to znam. Już to znam na pewno. No to myślę sobie, że to jest jeden z błędów, który robimy, że Słowo Boże nie jest dla nas świeże każdego dnia. Że właśnie, a to już znamy tam, to z rozmnożeniem chleba, to już okej, okay, to już wiemy tam. Z uzdrowieniem paralityka, to wiemy. Pan Jezus chodzi po wodzie, to wiemy. Pan Jezus uzdrowił córkę Jaira, to już znamy. No i no to już nie ma co czytać, bo już to znamy. Błąd. Błąd, bo dajemy się nabierać na wiedzę, że już znamy i zamykamy się na Słowo Boże, które jest cały czas aktualnie żywe dla nas tutaj i teraz. Żywe dla nas tu i teraz. No to pierwsza myśl z tej Ewangelii. Druga myśl, no bo dzisiaj o Matce Bożej. Te słowa Maryi, Maryja mówi i zostały zapisane w Słowie Bożym w Ewangelii: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To są ostatnie słowa, które są zapisane, które powiedziała Maryja za czasów swojego życia tutaj na ziemi. To są ostatnie. Więcej ewangeliści po tym nie zapisali. Gdzieś tam Maryja, że tak powiem, pokazuje się na kartach Ewangelii, ale już nie zapisali, czy ona coś jeszcze powiedziała, czy nie powiedziała. A to zdanie zapisali jako ostatnie. Wiemy doskonale, że takim ostatnim zdaniem, które człowiek wypowiada tutaj na ziemi, to jest jakby taki testament. To jest takie powiedzenie czegoś najważniejszego. Czegoś, co chcemy jakoś zostawić przyszłym pokoleniom, które jak człowiek odchodzi, to chce powiedzieć coś najważniejszego. Coś takiego najbardziej istotnego. I z tym chce zostawić. Chce powiedzieć coś, co u niego tak najbardziej w środku, ale takie najbardziej. Takie najgłębsze. I to chce zostawić niejako w testamencie. I Maryja w testamencie zostawia nam to. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Zróbcie wszystko. Nie tylko to, co wam pasuje. Nie tylko to, co jest łatwe. Nie tylko to, co... I ja też tak uważam. Ja też tak z tym się zgodzę. Okay. Ale wszystko. Nie tylko, co pasuje, co nie pasuje też. Coś, co nie jest logiczne, też. No bo nie jest logiczne, żeby, jak brakuje wina, to żeby iść do studni i nabierać wodę. No to nie jest logiczne, bo do niczego nam woda nie jest potrzebna. Bo do niczego nam nie jest potrzebna. I nie jest to logiczne. Ja oczywiście mam lepsze pomysły niż Pan Jezus, jakby to zrobić, żeby było wino. Ja oczywiście mam lepsze. Trzeba kupić. Tak się robi, żeby było wino. Albo trzeba iść do kogoś pożyczyć. I tak się robi wino. A nie, że gdzieś tam się wodę się leje do, to nikomu nie jest potrzebne. Nikt tego nie potrzebuje. Jest nielogiczne. Ale nielogiczne mówi Pan Jezus. I to nielogiczne robią. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nie tylko to, co nam pasuje. Nie tylko to, co jest... A tak po mojej myśli także. To jest też i po mojej myśli. Okay. Z tym bym się zgodził, a z tym nie zapadł. Zróbcie wszystko, a nie tylko z tym, co się zgadzasz, z tym, co lubisz, z tym, co ci jest na rękę, ale też i rzeczy dziwne. Trudne, dziwne, takie nie nasze, nielogiczne. Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Nie tyle do końca. Tak napełnili, no tak prawie. I tyle od końca. Nie. Napełnili je aż po brzegi. Równa się, zrobili swoją robotę na 100%. To, co mieli do zrobienia, zrobili w 100%. I Pan Jezus robi też w 100% to, co Pan Jezus ma do zrobienia. Oni w 100% napełnili aż po brzegi, a nie tak tylko prawie. Albo tak, żeby jakoś tam ten, żeby było. W 100%. I Pan Jezus też w 100%. No to teraz tej wody, co nalaliście tutaj do tych stągwi, to nabierzcie i zanieście do starosty. Tą wodę, co żeście tutaj nabrali, tej świeżej, to teraz zaczerpnijcie i dajcie do starosty. No to nie wiem, czy bym poszedł, nie. to nie wiem, czy bym poszedł. No bo po co pójdę? Żeby mnie nakrzyczał? Po co staroście jest potrzebna woda? Żeby mnie z pracy zwolnił? Żeby jakiś skandal był? Dopiero co nalałem wody i teraz trzeba to zaczerpnąć i zanieść staroście. Ale to mówi Pan Jezus. To mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi, no właśnie, zróbcie wszystko. Nie tylko to, co wam pasuje, nie tylko to, co jest logiczne, nie tylko to, co jest wam na rękę, nie tylko to, z czym się zgadzacie, nie to, ale wszystko. Pod słowo wszystko włącza się też zaczerpnijcie wody, którą żeście teraz nalali i zanieście do starosty, niech skosztuje. Niech zobaczy, jakie jest. Nie wiem, czy bym poszedł. Musiałbym nieźle pomyśleć, czy bym poszedł. To mówi Pan Jezus. Jedna rzecz dla takich umysłów bardzo, bardzo logicznych i bardzo ściśniętych, którzy potrzebują tak wszystko logicznie, tak bardzo. Kiedy, no, gdybym zapytał po mszy świętej, o czym była dzisiejsza Ewangelia? O cudzie w Kanie Galilejskiej. O tym była Ewangelia. Pytam, kiedy się stał ten cud? Poszli do studni, nabrali wodę w jakieś tam wiaderka, i wlali do tych stągwi. Jak czerpali wodę ze studni, to była woda czy wino? Woda. Szli z tą wodą, to jeszcze była woda? Woda. I lali do tych stągwi. Jak nalali do stągwi, woda? Woda. I tak powstało między nimi rozdwojenie. Jedni w te, drudzy we w te. I oczywiście, nie jest nam potrzebne wiedzieć, kiedy to się stało. Nie jest nam to potrzebne do wiedzenia w ogóle. Kiedy to się stało? Że się stało, to wszyscy wiemy. Ale kiedy się stało? Jak się stało? W którym momencie się stało? I nie jest nam to potrzebne do wiedzenia wcale. Na tym polega współpraca z łaską Bożą. My nie wiemy, kiedy nagle się u nas coś zaczyna dziać. Kiedy nagle coś się zmieniamy, kiedy nagle Pan Jezus ma w naszym życiu więcej do powiedzenia, kiedy nagle coś nam się w głowie przewartościowało, kiedy nagle się coś zmieniło, kiedy nagle jakaś zmiana nastąpiła, my nie potrzebujemy tego wiedzieć, kiedy to się stało. Czy teraz, czy zanim tutaj przyjechaliśmy, czy też zanim, że to nam nie jest potrzebne do wiedzenia. Kiedy to się stało? My widzimy, że się stało, że już nie jest woda, że jest wino. Nie musimy tego wiedzieć. Kiedy się to stało? To jest takie cudowne działanie Pana Jezusa w nas. Takie cudowne działanie. Takie cudowne współpracowanie z łaską Bożą i nie wiadomo, kiedy to się stało. Czy teraz, na tych wakacjach? Czy to się stało miesiąc temu? Czy pół roku temu jakieś światełko nam się zapaliło? Czy to było jakoś tak, chyba jak żeśmy tak wstąpili, to było rok temu, tak mniej więcej, czy tak półtorej, czy dwa, czy nie wiadomo. I nie potrzeba nam o tym wiedzieć. Widzimy, że są efekty. Widzimy, że jest działanie. Widzimy, że się stało. I nie potrzebujemy, no właśnie, takim szkiełkiem i okiem, albo tyle, ile mamy brudu pod paznokciami, wiedzieć, w którym to jest momencie. Nie potrzebujemy tu. Tu nie. W naszym umyśle, w naszym rozumie. Tu nie. Tu. Potrzebujemy tu. W naszym sercu. Żeby nasze serce się nawróciło, żeby nasze serce zafunkcjonowało tak jak serce Pana Jezusa, to jest nam potrzebne. A nie poukładanie sobie wszystkiego w głowie. Nie potrzebujemy wszystkiego wiedzieć. Potrzebujemy kochać. To potrzebujemy. I o to prośmy Maryję, niech nam uprosi u swojego Syna.